Trójka. Program trzeci. Ska, już wszyscy skaczą w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a głos rozsądku podpowiada, tylko wy, doktorze Wilczurze, lepiej nie podskakujcie. Грамм по 200 был бы только полон. każdy skaże, kto już się namakarze. Na paneli wertolioty, klipi w lubimy fotę. Rozpugał zapach wintom, rozbudził usunąwszy dom. I zajdzie w krutoj wiraż, a tysiu ją etaż. Ona lubit samolioty, no nie skróci wertoliota. Jeśli nada krysza doma, zdanie mnie aerodromem. Budzit mnie aerodroma. Нам такая жизнь по кайфу. No, mistrz pierwszego wrażenia doktor Wilczur rozpoczął strefę rock'n'rolla wolną od Angola piosenkami rosyjskimi. No, chyba nie mógł gorzej trafić. Nie sprawdził oczywiście, nie sprawdził, czy przypadkiem nie są to radzieckie piosenki. No, a jak radzieckie, to wiadomo, już długo tutaj nie pogra. Ale w każdym razie, dlaczego? Dlaczego rozpoczęliśmy właśnie takim zestawem muzycznym? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a teraz, mam nadzieję, już wszyscy wiedzą, co to jest ska, bo przesłuchali tego zestawu nieradzieckiego, rosyjskiego w stylu ska i obudzeni o północy w nocy mogą opowiedzieć, mogą opisać, jak brzmi ska. To wszystko dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nieprawdaż. Akurat tutaj ska na przykładzie rosyjskim, zespół Elysium będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Mówię to wszystko dla kotów, którzy być może jakoś tak się przyplątali, zapałętali się tutaj na strefę rock'n'rolla wolną od Angola co tydzień między 2 a 4 w nocy. No pewnie zawsze jakiś jeden kot się znajdzie, a ci, którzy ze strefą za pan brat, to już się przyzwyczaili, że doktor Wilczur się powtarza i darują mu tę obsesyjną manierę powtarzania adresu skromnej, drobnej, niepozornej podstrony audycji. Będzie wypisane i to nawet grażdanką, no żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. Tu ogłoszeń niestety nie koniec, bo oczywiście musimy jeszcze zaanonsować leitmotiv, stały punkt programu. Bez leitmotivu nie ma porządnej audycji. Niektórzy by oczywiście argumentowali, że nigdy nie ma tutaj porządnej audycji, ale doktor Wilczur wie swoje i dzisiaj ogłasza, że leitmotiv brzmi Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No, częściowo wypełniliśmy. Zdaje się, że następnego wykonawcę, który tutaj, uwaga, uwaga, szczególnie kieruje te słowa do naszego kronikarza strefowego, Siwego, będzie debiutantem, a ich dziecko będzie premierą w audycji, więc już niech ostrzy ołówek będzie miał co pisać. Może więcej o tym wykonawcy po premierze w takim razie, a ja spróbuję wymówić nazwę zespołu po duńsku, co nie powinno być problemem dla doktora Wilczura, bo wszak kiedyś jako szczenie jeszcze płynnie mówił po duńsku. A więc naszymi debiutantami są Mottens Korridor. Solo Avablen! For en måned siden er min parforhold, det gik lidt dårligt for tiden. Og pludselig en dag var det hele slut. Samme skid, når man tror, man skal slå en brud. Jeg ved lige ikke, hvad problemet var. Jeg tror bare, at synes, jeg var et kæmpe. but not. We all stay here, be you always get ooh. Do you all lean a man? I am princess, so I saw me here. I smell a poo, he nene. I have better, no line skill, do I die to spend? Lord, the bad. Kom ind og få en vej og tag din kone med. Hvor der er gravid op i Nordsjælland et sted. Det rager med tiden, det lærer alle sår. Kan du ikke få næsken og æsken, den du får, der kommer af til en bi. Ej, spørg mig om til. Du får magtens kontor, men du kan score, som du vil. Så står vi her og smiler på hinanden. Ej, jeg bader, når der er et skyld, det var jo dig, der skrev. Stikke af. Bare køre væk. stærk der dø. Tro, håb og hvad. Drømmen er skudt. I mennesker er jeg rundt. Moktens korridoren. Tak się mniej więcej oczywiście, bo już wymowa duńska doktora Wilczura nie ta, nie ta. Debiutant strefowy, nowy wykonawca, którego jeszcze w audycji nie było, z dzieckiem, którego jeszcze nie było. Dziecko zwie się Spilnowikena, co oznacza zagraj coś, co znamy. Takie prośby do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w ogóle nie mają sensu, bo my tutaj gramy coś, czego właściwie nikt nie zna, no dlatego nadajemy między 2 a 4 w nocy raz na tydzień. Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę o 23.30. No i spełniła się niemalże. Moktens Korridore, czyli korytarze władzy, tłumaczę z duńskiego, nasz nowy wykonawca, który już niedługo dołączy do naszej strefowej rodziny wykonawców, a cała ta akcja, ta płyta ma swoją historię. Otrzymaliśmy ją wypożyczoną w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, od Jacka z Gdyni, który pisze do mnie w tradycyjnej korespondencji, teraz znacznie bezpieczniejszej, bo od kiedy nasza droga, stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia zaczęła blokować, zatykać skrzynkę listelową strefy strefa@polskieradio.pl wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków, najlepiej psłać jednak listy papierowe. Jacek donosi. Byłem ostatnio na ćwiczeniach pod kryptonimem Brave Beduin w Danii. Udało mi się tam, czyli w małej mieścinie Skive, napaść na sklep muzyczny. Jedyny, jaki namierzyłem podczas swojej wyprawy. Tam zapytałem pana z obsługi, czy mieliby coś strefowego. A pan się zmartwił i powiedział, że rock metal u nich to tylko po angolskiemu. Ale po chwili coś mu zaświtało w głowie i ściągnął z półki tę płytę Moktens Korridore. I powiedział, że to się powinno wpasować w nasze typy. Zaufałem, kupiłem, przesłuchałem i chyba coś do strefy z niej da się wyskrobać. No to właśnie wyskrobaliśmy pierwszy z wielu zestawów muzycznych tego zespołu. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No i tych do wariatów nie zaliczymy, chociaż nie wiem, no niesłusznie nie zaliczymy do wariatów, ale już do Słowian trzeba ich było zaliczyć, więc no tylko w jednej przegródce mogą się zmieścić. Jako lingwista stosowany, gdyż muszę spłacać i zwracać dług, który zaciągnąłem wobec społeczeństwa za darmowe wykształcenie, już spłacam, odnosząc się do drugiego utworu grupy czeskiej Trzy Sestry, czyli Trzy Siostry, o tytule Najlepsi rasa psa, czyli najlepsza rasa psa je najlepsi pes rasa. Cała ta gra słów zbudowana wokół tego, że ras po czesku to hycel, czyli najlepsza rasa psa to najlepszy pies hycla. Po czesku to trochę lepiej brzmi. Trzy sestry. Na sekundę, co ostatnie. innym mieście. Hospodě podezřelý posmírat jsem šel. Zvěři novej guláš, pivo zbejla ještě 200. Obecního plova s vinglem do party jsem vzal. Dali jsme si zelenou, já pochválil jsem chalku. Začali se uculovat, pak mě vzali na dvůr. Viděl jsem kůži psí a další vedle špalku. A pak mi obecní vlh tuhle radu dal. Nejlepší rasaca je nejlepší bez rasa. A proto každý ráno jdem před jeho krám. Přijdou za námi, věří se tabula rasa. A já v tom je to proždy, aspoň jasno mám. Mnoha známým doporučil jsem už tohle místo. Nalákal jedna s věřinou, pak se tiše smál. Že měli srnku na smetaně, v tom mají všichni jisto. Dokud jim to neprozradím, pak to pošlou dál. Nejlepší rasace je nejlepší bez rasa. A proto každý ráno jdem před jeho krám. Přijdou za námi měsíce, tabula rasa. A já v tom jednou prostě aspoň jasno mám. Thank you. bracia i sestry z Czech. Nazwa zespołu dosyć proste do rozszyfrowania, więc tutaj nie będę spłacał długu zaciągniętego wobec społeczeństwa. Trzy sestry, trzy siostry. O najlepszej rasie psa już mówiłem wcześniej, więc właściwie nic nie muszę tutaj robić. Można by powiedzieć, że jestem niepotrzebny. Przypomnę też, że można korespondować, chociaż pewnie najlepiej tradycyjnie, na papierze, bo wszak naszą skrzynkę listelową strefa@polskieradio.pl może tuż przed audycją oczywiście zatkać, zakorkować, zagwintować nasza droga słuchaczka Basia wielkoformatowymi, naprawdę podobiznami swoich piesków. Zwracałem ostatnio uwagę Basi, że to oczywiście można zamienić na małoformatowe. O, Basia w tej sprawie ripostuje. Faktycznie, donosi Basia, jest możliwość zmniejszenia rozmiaru zdjęcia, ale moim zdaniem to jest do chrzanu, bo nic nie widać na tych fotografiach. Poza tym, ile z tym zachodu. To dobre dla bezrobotnych i emerytów. Dlatego nadal będę słała panu fotografie wielkoformatowe, a jedynie tym razem, skoro straciłam czas na ich pomniejszanie, wyślę panu zdjęcia mojego pieska z wczorajszego spaceru. No to wszystko jasne, już wiadomo, kto te wszystkie listele wysyła. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. Następny album, który mamy tutaj do zaprezentowania, też oczywiście ma swoją historię i ma swojego kumotra, mianowicie Mateusz z Katowic w sprawie następnego zestawu muzycznego napisał tak. W tym roku przy okazji wakacyjnej wyprawy w Indonezji zależało mi na tym, żeby upolować jakąś indonezyjską muzykę w strefowym stylu na miejscu. Niestety nie udało mi się, ale zdobyłem odpowiednią płytę już po powrocie. Jestem więc szczęśliwym posiadaczem płyty Taring indonezyjskiego zespołu Seringai. No a jak Mateusz, nasz kumotr, jest posiadaczem płyty zespołu Seringai, to tak jakby cała Polska była posiadaczem. To w takim razie zespół Seringai z Indonezji. We'll be right back. Indonezji zespół Seringai. Tego nie załatwił dr Wilczur do audycji. No wiadomo, gdyby dr Wilczur załatwiał 100% wsadu muzycznego, kto by chciał tego słuchać. Załatwił Mateusz z Katowic, zespół Seringai z Dżakarty. Czterech bardzo groźnie wyglądających panów, którzy, sądząc po wykonaniu ostatniego utworu o tytule Diskotek, chyba nie lubią indonezyjskich dyskotek, a już wkrótce przecież dla płodozmianu jakaś taka bałkańska dyskoteka chyba będzie. No oczywiście na rock'n'rollowo. Skoro już ogłaszam różne rzeczy, to ogłoszę też, że oczywiście można pisać pod strefa@polskieradio.pl, o ile oczywiście Basia nie zatka, nie zakorkuje skrzynki listelowej, tuż przed audycją oczywiście, wielkoformatowymi zdjęciami swoich pupili. Temat Basi nie bardzo przypadł do gustu innej naszej ostatnio stałej, o ładne słowo, stałej słuchaczce. Właściwie, donosi Ania, to nie żałuję, że o 2:15 poszłam spać, bo nic, tylko ta Basia i Basia. Basi wyznania osobiste, Basi sierściuchy, Basia i Basia. Nie to, żebym była zazdrosna o Basie, ale jestem. Po nocach mi się śni. A doktor Wilczur tłumaczy, co to może być. Wspominałem coś chwilę temu o dyskotece bałkańskiej, no ale oczywiście z gitarami i na rock'n'rollowo, no to mam nadzieję płodozmian. Będzie zespół z Chorwacji. Zwie się One Piece Puzzle. Babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu nikako ne mislim, jer pametan nisam. Znam! Bardzo ładnie z Chorwacji zespół One Piece Puzzle, trochę dyskoteki, trochę jazgotu rock'n'rollowego z płyty. Ciekawe jak będzie 13 po chorwacku. Trzynaste? Nie, to po czesku. Jednak dr Wilczur nie może do końca spłacić swojego długu wobec społeczeństwa, poprawnie wymawiając liczebniki po chorwacku. Trzynaste? Nie, trzynasty z latnich hitowa. czyli 13 złotych przebojów. No, było słychać, że bardzo złote przeboje zespołu One Piece Puzzle. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, jeśli ma tylko ochotę. No i oczywiście może pisać pod warunkiem, że skrzynka listelowa jeszcze nie zapchana przez Basię i ewentualnie innych słuchaczy, ale nie przez innych słuchaczy, raczej nie, ponieważ no wszyscy muszą spasować, skapitulować przed sposobami Basi. O tej walce nierównej z Basią nasz strefowy kronikarz Siwy donosi. W walce z Basią o zapchanie skrzynki pocztowej Wilczurowi poddaję się i wywieszam białą flagę. Wniosek z tego taki, że z Basią się nie wygra. Jej 10 mega na zdjęcie to chyba jakąś lustrzanką robione. Ja aż takich urządzeń do robienia zdjęć nie posiadam. Przesyłam więc tylko skromniutki 1 megabajcik mojego pupila. No to wszyscy teraz wyposażają się w lustrzanki i zatykają skrzynkę listelową strefy, strefa@polskieradio.pl, tak, żeby nie mogła zapchać tego Basia oczywiście, no tak. A tak czy siak skrzynka, wiadomo, będzie zakorkowana. Najlepiej tuż przed audycją. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Słowianie, Azjaci i inni wariaci, no i nijak do Słowian, nijak do Azjatów, tych Włochów z Apulii nie można zaliczyć. No jak Apulia, to ten włoski taki troszkę będzie inny. No i tradycyjny, bardzo, bo oni bardzo, bardzo związani ze swoim regionem. Nazywają się Mascarimiri. We'll be right back. No bardzo, bardzo mili folkloryści z Apulii, zwą się Mascari Miri. Naprawdę mile widziany